Kell a szemüvege neki. Azért jött, hogy vegyek most. Nem bír. Akkor internetezni. Benne van, tévő. Nem, azt szerintem benne van. Én jó, nézed akkor, hogy meg is megyek a szemben. Jó, veszik.